ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद उनका गृहस्थ जीवन में संन्यास लेने के पहले कई बार गुजरात आए थे। उस समय गुजरात राष्ट्र स्थापित नहीं था। उस समय ब्रिटिश राज चल रहा था। तो आज तक ऐसा है कि गुजरात के बाहर ज्यादा लोग नहीं जानते डाको क्या है, कहा है डाको का क्या महात्म्य है। परंतु श्रील प्रभुपाद जानते थे और ऐसे लगते है कि वे भी यहाँ आए हैं। उन्होंने यहाँ आए थे व्यापार का हेतु से, परंतु चूंकि वे गृहस्थ जीवन में भी तो परम भक्त है, तो जरूर इनकी साधारण बातें में तो दूसरे जो भक्त थे यहाँ पर उस समय और बहुत से लोग तिलक धारण करते थे। दालाब संप्रदाय तिलक बहुत धारण करने वाले थे। तो और ऐसे लोग दालाब संप्रदाय के बहुत है व्यापारी भी। तो लगते श्रील प्रभुपाद डाको के बारे में सुने हैं और यहाँ भी आए हैं। और लगभग 40 वर्षों के पहले श्रील प्रभुपाद एक पत्र में आदेश दिए यहाँ डाको में एक इस्कॉन मंदिर स्थापन करना। तो वो श्रील प्रभुपाद हरिबोल हाँ बोलते है, लेकिन अभी तक नहीं है। एक्चुअली हंसने की बात नहीं है, शर्म की बात है। तो वो एक सेवा है जो श्रील प्रभुपाद की अपूरी इच्छाएं की पूरी करना चाहते है। वो एक अवसर है आपके लिए। तो सब लोग जो यहाँ आते हैं सब केवल कृष्ण के लिए आते हैं। डाकोर में फेमस लोटा है, डाकोर के लोटा गोटा और फोटो, और सबसे फेमस है रणछोड़ राय भगवान। लोग जो यहाँ आते हैं तो तालाब भी देखते हैं और तालाब के पास खड़ी होकर वो ग्रुप फोटो लेते हैं, घोड़ा हॉर्स राइडिंग ऐसे करते हैं। लेकिन वो सब के लिए नहीं आते है, आकर्षण है रणछोड़ राय भगवान। और सब जो यहाँ आते हैं तो कृष्ण भक्ति है। तो सबके हृदय में कृष्ण भक्ति है, परंतु कुछ लोग इस संसार में जिनका आकर्षण कृष्ण के प्रति थोड़ा जागृत है। तो इस गुजरात में पूरा भारत में बहुत से लोग विष्णु भक्त है, राम भक्त, लक्ष्मी नारायण के भक्त, कृष्ण के भक्त। गुजरात में ज्यादा कृष्ण भक्ति है। और ये लोग यदि ऐसे लोग यदि थोड़ी सी प्रेरणा मिलती है, यदि सन्मार्ग दर्शन मिलते हैं, तो आसानी से कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति ग्रहण करेंगे। पाश्चात्य देशों में एक व्यक्ति कृष्ण भक्ति में आना बहुत कठिन ही है, उनके लिए ये सब विचित्र ही है। इतना सा नियम पालन करना है और गुरु का शासन मानना है और विदेश में वो जीवन शैली और वातावरण और संस्कृति इतना पृथक है कि आज तक बहुत कठिन है एक भी व्यक्ति कृष्ण भक्ति में लाना। तो कैसे श्रील प्रभुपाद एक पूरा आंदोलन स्थापन किया है वो अद्भुत ही है। परंतु भारत में अभी तक वातावरण अनुकूल है कृष्ण भक्ति के लिए, तो लोग तो पश्चिमी संस्कृति बहुत ही ढंग से ग्रहण करते, तो फिर भी अभी तक वो कृष्ण भक्ति भारतीय संस्कृति में एक बड़ा अंश है। बॉलीवुड भी है, आधुनिक फैशन, अलग अलग प्रकार का पोशाक, हेयर स्टाइल, ये सब भी है। बहुत खराब विचार भी होते हैं, परंतु ये कृष्ण भक्ति अभी तक वो कृष्ण भक्ति भारत में एक मुख्य अंश है, तो कृष्ण भक्ति का प्रचार करने चाहिए। बहुत स्कोप है, बड़े अवसर है पूरे भारत में कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद का तिरुभाव महोत्सव कल होगा और हम सब श्रील प्रभुपाद की कृपा से इस भक्ति मार्ग में है। ऐसा है बहुत से लोग, जैसे लोग जो यहाँ आते हैं तो भक्ति करते हैं, परंतु सही ज्यादातर तो सही भक्ति मार्ग में नहीं है, अर्थात यथार्थ पारंपरिक मार्गदर्शन नहीं लेते और निर्धारित साधना नहीं करते हैं। तो हम परम सौभाग्यवान है कि श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम इस लाइन में हैं। तो हमारा एक कर्तव्य है, तो एक ही बहुत गंभीरत्व के साथ वो सब कुछ जो श्रील प्रभुपाद हमको प्रदान किया है वो सब ग्रहण करना, पालन करना, और एक और है इस कृष्ण भक्ति का प्रचार करना। आचार करे के हो न करे प्रचार करे के हो ना करे आचार, आचार करे के हो ना करे प्रचार, आचार प्रचार नामे करह द्विकार्ज तुमी सर्व गुरु तुमी जगत है आर्ज। इस प्रकार सनातन गोस्वामी प्रभुपाद श्रीला हरिदास ठाकुर की प्रशंसा की, और ये प्रशंसा तो हल्का झूठी प्रशंसा उस प्रकार नहीं है। उनका परम चरित्र का वर्णन करते हैं सनातन गोस्वामी ने कहा कि हे हरिदास, कुछ लोग प्रचार करते हैं कृष्ण भक्ति प्रचार, परंतु स्वयं भक्ति अच्छी तरह नहीं करते। और कुछ लोग है जो अच्छी तरह भक्ति साधना करते हैं परंतु प्रचार नहीं करते या विशेष का प्रचार नहीं करते। तो ऐसे दो प्रकार के भक्त, एक है जो प्रचार करते हैं, दूसरों को बोलते कृष्ण भक्ति करो, लेकिन स्वयं उनका आचरण तो ठीक नहीं है। तो लोग प्रेरित होते हैं ऐसे प्रचारकों का प्रचार से, परंतु ऐसे प्रचारक का जीवन चरित्र देखने से संदिग्ध होता है, क्योंकि सामान्यतः लोग की आशा है कि किसी भी धार्मिक पंथा पालन करने से वो पालन करने वाले का चरित्र विशुद्ध होगा। जो पापी तापी जाति जोतो चलो हरि नाम उद्धार लो, जो मांसाहारी शरीर फेने वाले चोर झूठ बोलने वाले और लोग जिनके चरित्र एकदम खराब था, तो ऐसे लोग किसी भी धर्म ग्रहण करने के पश्चात आशा है कि सुधार हो जाएगा, परंतु बड़ी बड़ी बात बोलने के साथ यदि कोई शराब पीते है या चीटिंग बाजी करते हैं या व्यभिचार करते हैं तो कैसे धर्म स्थापित होगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा धर्म स्थापन हेतु साधु व्यवहार, साधु का व्यवहार से, केवल बोलने से नहीं व्यवहार से धर्म स्थापन होते हैं। तो प्रचारक का चरित्र आदर्श होने चाहिए और जो भक्ति आचरण करते हैं, साधना करते हैं, भजन करते हैं, पूजा ये सब करते हैं परंतु प्रचार नहीं करते हैं, वो व्यक्ति की भक्ति वो भी अपूर्ण है। तो सनातन गोस्वामी हरिदास की प्रशंसा इस प्रकार की कि आचा प्रचा नामे करह दुई का। तो तुम सनातन और हरिदास दोनों घनिष्ठ मित्र थे, तो तुम भक्ति आचरण संपूर्ण रूप से पालन करते हो और भक्ति प्रचार भी करते हो, इसलिए तुम ही सर्वगुरु, तुम ही जगत है आर्ज। आर्ज मतलब वो बंगाली उच्चारण आर्य, आर्य शब्द मतलब जो आर्य का मतलब जो वैदिक पंथ अवलंबी शिष्टाचारी सर्वोत्त भावे सभ्य वो आर्य भक्त है। हरिहर ठाकुर मुसलमान का परिवार में जन्म लिया है और सनातन गोस्वामी इस प्रकार इनको आर्य बोलते क्योंकि आचरण और भक्ति प्रचार करने से वो हरिदास मानव समाज में सर्वश्रेष्ठ थे। हरिदास ठाकुर प्रत्येक दिवस पर 300,000 नाम हरिनाम किए और 300,000 नाम लेने के पहले कुछ भी प्रसाद ग्रहण नहीं किए और बाकी समय में कृष्ण भक्ति प्रचार भी किया था। तो ऐसे हमारे लिए संभव नहीं है परंतु यदि हम शिल प्रपद का आदेश के अनुसार कम से कम 16 माला जप करेंगे और कम से कम ये 4 नियम पालन करेंगे जो सब दीक्षित भक्त का पालन करना है, और यदि हम दूसरों का कल्याण के लिए कृष्ण भक्ति प्रचार करते, लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए नहीं है, तो विशेषकर इस भारत में हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, तो भारत में प्रचार का प्रसार और बहुत ज्यादा हो सकता है। इस प्रकार शिल प्रभुपाद प्रसन्न होंगे। तो किसी का प्रश्न अगर हो